wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś środa, 8 marca, jest 17. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Miliard złotych rocznie ma przeznaczyć rząd na wsparcie działalności gospodarczych zakładanych przez kobiety, zapowiada to premier. Skala i szybkość wsparcia militarnego dla Ukrainy powinny zostać utrzymane, zgodzili się ministrowie obrony krajów podczas spotkania w Sztokholmie. Po latach oczekiwań kolejne rodziny ofiar totalitaryzmów otrzymały noty identyfikacyjne swoich bliskich. Rząd przeznaczy miliard złotych rocznie na wsparcie działalności gospodarczych zakładanych przez kobiety, zapowiedział w Dzień Kobiet premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, szczegóły tego programu zostaną przedstawione w najbliższym czasie. Szef rządu w Warszawie wziął udział w kongresie Polka 21, na którym omawiane są najważniejsze wyzwania i szanse dla współczesnych Polek. Premier zapowiedział, że rząd chce wspomóc przedsiębiorcze kobiety. Jak myślę o kobietach w Polsce, to myślę o tym multitaskingu takim, o tym, ile ról jednocześnie kobieta w domu musi wykonywać. Jest często menadżerką, lekarką, urzędniczką, ale także panią psycholog, pomaga w lekcjach swoich dzieci. We wszystkich tych rolach będziemy starali się właśnie chociaż dołożyć jakąś jedną cegiełkę wsparcia. Premier apelował także do uczestniczek o współpracę w przyszłości przy tworzeniu prawa, które będzie wpływało na życie kobiet w Polsce. Obiecuję, że będę starał się wasze wskazówki, wasze wskazania, wasze problemy zidentyfikowane przez was przekuwać w rozwiązania. Premier powiedział, że Polska ma najwyższy w Unii Europejskiej współczynnik kobiet na stanowiskach menedżerskich, to 43,7%. Wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przekazał, że podczas spotkania ministrów obrony państw Unii Europejskiej w Sztokholmie ustalono, że skala i szybkość wsparcia militarnego dla Ukrainy powinny zostać utrzymane. Jak mówił dziennikarzom, po spotkaniu rozmawiano także na temat refundacji sprzętu przekazanego przez państwa wspólnoty dla Ukrainy, misji szkoleniowej w Polsce i nowej inicjatywy wspólnego zamówienia i przekazania amunicji. To amunicja nie tylko 155 mm, a więc do armatochaubic, ale także bardzo duży zakres tej amunicji od 120 mm do czołgów, ale także amunicja 152 mm do sprzętu postsowieckiego. Rozmawialiśmy na temat tego, żeby ta nowa inicjatywa nie odbywała się kosztem zwrotu nakładów poniesionych przez państwa na rzecz innych form wsparcia. Rozmawialiśmy również w kontekście dofinansowania przemysłu zbrojeniowego. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, szef polskiego MON rozmawiał z ministrem obrony Niemiec Borisem Pistoriusem o serwisie czołgów Leopard w Polsce. Prezydent Szwajcarii sprzeciwił się odkupieniu przez Niemcy wyłączonych z użytku czołgów Leopard, a uzasadnił to polityką neutralności swojego kraju. Szwajcaria posiada obecnie około 230 czołgów Leopard 2, z których 96 jest wycofanych z eksploatacji. Berlin zapewnił, że zostałyby one wykorzystane wyłącznie do wypełnienia luk w zasobach Bundeswehry i nie trafiłyby na Ukrainę. Niemniej prezydent Szwajcarii podkreślił, że jego kraj nie porzuci swojej neutralności. Nasze ramy prawne nie dopuszczają eksportu szwajcarskiej broni do stref działań wojennych, bez względu na to, gdzie one się znajdują, powiedział ALMBZ. Zdaniem mediów nie jest to jednak ostatnie słowo w tej kwestii. Presję na rząd w Bernie wywiera zmiana nastrojów w samej Szwajcarii, gdzie opinia publiczna przychyla się coraz bardziej ku stronie ukraińskiej. Decyzja w tej sprawie leży zresztą nie tylko w gestii prezydenta, ale też parlamentu, gdzie trwają obecnie dyskusje na temat poluźnienia przepisów dotyczących wywozu uzbrojenia. Niedawno Helweci odmówili także już Hiszpanii i Danii zezwolenia na przekazanie Ukrainie amunicji szwajcarskiej produkcji. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Do końca marca z Niemiec trafi na Ukrainę 20 Leopardów 2A6. Na ten moment czekali często całe swoje życie. Po latach oczekiwań i pytań dzisiaj w Belwederze rodziny ofiar totalitaryzmów otrzymały noty identyfikacyjne swoich bliskich. W sumie ogłoszono nazwiska 20 osób odnalezionych przez Instytut Pamięci Narodowej. Jan Sałapatek, pseudonim Orzeł. Najpierw Armia Krajowa i Bataliony Chłopskie, a po wojnie Grupa Operacyjna AK i walka z komunistami aż do 1955 roku. Obrósł legendą Beskidzkiego Janosika. Jego bratanica Aldona Szczygieł mówi dziś wprost: jesteśmy dumni z walki, jaką stoczył nasz wujek. I historycznie, i dla nas jako dla rodziny, oczywiście, że prawda się obroniła. Razem z wujkiem, razem z moim tatem możemy powiedzieć, że zwyciężyliśmy. Tadeusz Chowański odebrał notę identyfikacyjną swojego stryja, Jana Chowańskiego, zamordowanego przez komunistów żołnierza konspiracyjnego Wojska Polskiego na ziemi sieradzkiej. Doczekałem się czasu, żeby odkryć prawdę historyczną o tych ludziach, a szczególnie o tych moich wujach, bo to nie tylko sam Jan, ale jeszcze był drugi, Antoni Chowański, pseudonim Kuba. A szczątki drugiego z braci Chowańskich czekają jeszcze na odnalezienie. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia będzie się chmurzyć, nocą pochmurno z rozpogodzeniami na północy kraju, w pozostałych regionach może padać śnieg, w południowej połowie kraju prócz śniegu także deszcze ze śniegiem, wysoko w górach sam śnieg, w centrum i na wschodzie nocą dosypie około 5, w Tatrach około 10 cm śniegu. W wielu regionach tej nocy na drogach, chodnikach może być ślisko, nocą od minus 10 stopni na Pomorzu, minus 2 w centrum do plus 4 na Podkarpaciu. Jutro pochmurno i też będzie padał śnieg, deszcz ze śniegiem, na południu głównie deszcz, a wiatr na północy, w centrum słaby, na południu umiarkowany, w Sudetach, w Tatrach odpowiednio do 60 i 80 km na godzinę. A jako wiatr porywisty, to i możliwe. Zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro od 1 stopnia na wybrzeżu do 6 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. O tym mówiliśmy przed 17. Od jutra podwyżki za przejazd A2. Budowa tej autostrady powstawała z naruszeniem pewnych przepisów prawa. Czy w tej sytuacji wszystkie, które osiąga ta spółka, czy one nie wywodzą się z jakby przestępstwa? Bo tak by to można było określić. To nie wiem, czy jest przestępstwo, ale rzeczywiście pamiętam śledztwo. Wydaje się, że chyba 5 lat temu było. Państwo zadają pytania, a my w sprawie droższego przejazdu odcinkiem autostrady A2 też zastanawiamy się. Taki dylemat pojawia się zza kółka. Tłuc się krajówkami czy wojewódzkimi, czy jednak dopłacić i jechać autostradą. Czy warto? W tej i w pozostałych sprawach 2 dwójki i 7 trójek. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. How do you do? Here we are, cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. How do you do? How do you do? The things that you do, no. A właśnie taki dylemat w audycji popołudniowej pojawia się, czy warto dopłacać, czy nie, czy jechać autostradą, mimo że no, stawki, jak słyszeliśmy od jutra, 56 groszy za kilometr. Chodzi o odcinek Nowy Tomyśl-Konin. Dwie dwójki i siedem trójek. Warto, nie warto? Warto jeździć autostradą, jest droższa, natomiast teraz jeżdżę często do Poznania i na odcinku tym od Trykowa do Nowego Tomyśla takie dziury, jakie są na autostradzie, to niedługo będzie można tam w samochodzie osobowym zawieszenie stracić. Mechanicy już zacierają ręce. Przypomniał mi się jeden z odcinków serialu Zmiennice, a rozszerzając to także na rozszerzaną w wielu miejscach, w przypadku także mówiliśmy Poznania, strefę płatnego parkowania. Czy warto zapłacić za takie właśnie parkowanie droższe? Przypomnę, pierwsza godzina 3,50. Czy może jednak szukać innych rozwiązań, bardziej ekonomicznych i może ekologicznych? W tej sprawie również dwie dwójki i siedem trójek. 11 minut po godzinie 17. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Nowoczesność w domu i zagrodzie w Lublinie są ofiaromaty, kebabomaty i lekomaty. Matko, a teraz przy okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w pobliżu jednego z centrów handlowych przy ulicy Koncertowej, co tu dużo mówić, koncertowo stanął kwiatomat. Wydaje kolorowe bukiety świeżych kwiatów, które tworzy jedna z lubelskich kwiaciarni. A nasz reporter Filip Karman sprawdzał, jak działa maszyna. Tylko kartą chyba można. No i bardzo ładny bukiet. Właśnie patrzę tak z ciekawości zobaczyć. Jest 24H podejrzewam i ktoś na przykład w nocy, jak wraca z pracy, może kupić na dzisiaj 6 pozycji, jak widać. Fajne to jest, tylko czy każdy potrafi to obsłużyć później. Ktoś się spieszy, to ma od razu gotowy bukiet. Przecież nie każdy ma czas chodzić i wybierać, a tak od razu skoczy. Agnieszka Jurkiewicz, kwiaciarnia. Brałam udział w konkursie i wygrałam taki kwiatomat na próbę. No i próbujemy, kupują. Chodzi o to, że podchodzimy do kwiatomatu, wybieramy sobie bukiet, płacimy kartą. Drzwiczki się otwierają, zabieramy. Kwiaty są w wodzie, także cały czas tak jakby kwiaty są zabezpieczone przed zwiędnięciem. Jak często wymieniacie te kwiaty? Co dwa dni. Raczej chyba niepotrzebne. Co się widzi, to się widzi. Można dotknąć, a tutaj się kupi i to, co wyjdzie, trzeba wziąć. Kota w worku, w sensie? No tak. Innego wyjścia nie ma. Tam wkładamy bukiety bardzo takie fajnie skomponowane i kolorystycznie fajnie dobrane. Goździki, gerbery, margerytki, storczyki. Ceny są idealnie takie same jak w kwiaciarni. To mniej więcej ile trzeba za bukiet w kwiatomacie zapłacić? Od 80 zł do 200. Dzisiaj, czyli w Dniu Kobiet, pracy więcej z tym kwiatomatem? Już w nocy zeszło kilka bukietów i liczymy na więcej. Technologie wynikają z potrzeb ludzkich. Profesor Włodzimierz Piątkowski, socjolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Człowiek dąży do wygody, do zaspokojenia swoich potrzeb w maksymalny sposób i do uproszczenia jak gdyby życia codziennego. To jest taki bardzo ogólny kontekst. Ale pamiętajmy jeszcze, przy wyborze kwiatów człowiek nie tylko chce mechanicznie, żeby mu elektroniczna ręka, żeby kwiat się pojawił, ale chce doradztwa, kontaktu społecznego, interakcji i tak dalej. I tego już nie ma. Wątpię, żeby kwiatomat zaczął z nami dyskutować albo uśmiechnął się jakoś spontanicznie do nas. Tak jak miła kwiaciarka, zwłaszcza w dniu 8 marca. Młody klient w tych czasach po prostu nie chce kontaktu z obsługą, tylko chce kupić kwiaty na szybko. Myślę, że teraz ludzie są tak zabiegani, że chcą właśnie kupować szybko, intuicyjnie i bez kontaktu. Pandemia chyba się do tego troszkę przyczyniła. No i taki kwiatomat może w tym pomóc. Taki kwiatomat ostatniej szansy, kiedy to człowiek przypomniał sobie, dajmy na to te 13 minut po godzinie 17, że to dzisiaj Dzień Kobiet i wracając z pracy... A właśnie, jeszcze czegoś nie załatwiłem, ale chyba najważniejsze jest to, że pamiętamy, że wcześniej przewidujemy, że przygotowujemy jakoś ten plan z zaskoczenia, niech by był, chociaż już z dawna wiadomo, że przecież 8 marca Dzień Kobiet. Kwiatomat przykoncertowy jest pierwszą tego typu maszyną w mieście, a z podobnych urządzeń mogą już korzystać nie tylko mieszkańcy Lublina, ale także Łodzi czy Białegostoku. A czego panowie życzą dziś paniom? Panowie, czego? Ach, pewnie nie bardzo możemy zebrać myśli, dzisiaj tyle różnych wrażeń. Szanowne panie, proszę podpowiedzieć panom, czego panie sobie życzą, ale tak na co dzień, takich zwykłych, konkretnych, normalnych życzeń, a nie tylko dziś od święta. O, tak sobie pomyślałem. 14,5 minuty po godzinie 17 się już zrobiło. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. Nie wiem jak ty, ja mogę iść sam. Wolę odwrócić wzrok. Nie wiem jak ty, ja staram się wyjść z miejsc, w których mieszkam rok. Serce z kamienia mam, jakbym grał w grę. To bez znaczenia, czy ktoś ratuje mnie. Los mi sprzyja. Swoje miejsce, nie wie tego nikt. Mam podejście, że wejdę wszędzie, najlepiej na szczyt. Nie złamie mnie nic, gdy znajdę swój rytm. Muszę być tam, gdzie nie dotarł nikt. Ostrożnie stawiam krok. Liczę się z tym, że pewnego dnia mogę popełnić błąd. Serce z kamienia mam, jakbym grał w grę. To bez znaczenia, czy ktoś ratuje mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. W takich chwilach wymyślam, jak się nazywa. Swoje miejsce, nie wie tego nikt. Mam podejście, że wejdę wszędzie, najlepiej na szczyt. Nie złamie mnie nic, gdy znajdę swój rytm. Wiele nowych dróg na horyzoncie, każdą chciałbym biec. Zakochuję się w tym bezpowrotnie, uzależnia mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. W takich chwilach wymyślam, jak się nazywam. Nie pytaj, kiedy będę znał swoje miejsce. Nie wie tego nikt. Mam podejście, że wejdę wszędzie. Michał Szczygieł w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, 18 minut po godzinie 17. W naszej audycji część zagraniczna. Drugi dzień w stolicy Gruzji, Tbilisi, trwają protesty przeciw przyjętej przez tamtejszy parlament kontrowersyjnej ustawy o tak zwanych zagranicznych agentach. Przypomnijmy, zakłada ona wprowadzenie dla organizacji otrzymujących jakiekolwiek granty z zagranicy obowiązku rejestrowania się właśnie jako zagraniczny agent. Zresztą podobne przepisy obowiązują od ponad 10 lat w Rosji i posłużyły Kremlowi do rozprawienia się ze społeczeństwem obywatelskim. I tego samego obawia się gruzińska opozycja. O szczegółach Michał Strzałkowski. Choć termometry wskazywały tylko kilka stopni, wczorajszy wieczór był w Tbilisi bardzo gorący. A to za sprawą zamieszek, do jakich doszło po proteście gruzińskiej opozycji zorganizowanym na alei Rustavelego, tuż przy budynku parlamentu. Część manifestantów starła się z policją, na funkcjonariuszy poleciały kamienie i butelki z płonącą benzyną. Policja odpowiedziała gazem łzawiącym, armatkami wodnymi i pałkami. W sumie zatrzymano 66 osób. Rannych i poszkodowanych jest prawie setka. Zwolenników opozycji wzburzyło przyjęcie przez gruziński parlament kontrowersyjnej ustawy o zagranicznych agentach. Każda organizacja, której budżet to przynajmniej w 1/5 zagraniczne granty, będzie musiała tytułować się oficjalnie mianem zagranicznego agenta. Kto tego nie zrobi, zapłaci bardzo wysokie grzywny. Wiele gruzińskich organizacji korzysta z międzynarodowych programów grantowych, więc ustawa mocno wpłynie na sektor pozarządowy. A ponieważ to niemalże kopia przepisów obowiązujących od ponad dekady w Rosji, wzburzenie w Gruzji jest wielkie. To są przepisy wprowadzane bez konsultacji z dotyczącymi ich organizacjami, dlatego będziemy przeciw nim protestować aż do ich odwołania. To jest kopia przepisów wymyślonych na Kremlu. Wszyscy wiedzieliśmy, do czego to rosyjskim władzom posłużyło, a my nie chcemy, aby u nas było jak w Rosji czy na Białorusi. My nie chcemy być wiecznie postsowiecką republiką. My chcemy mieć standardy zachodnie, chcemy być w Unii Europejskiej. Just say like this. Mówili demonstranci. Premier Irakli Garibaszwili, który jest wpływowym politykiem rządzącej od dekady partii Gruzińskie Marzenie, przekonywał jednak, że ustawa nie jest wymierzona w organizacje pozarządowe. Te protesty są całkowicie bezpodstawne. My nie chcemy ograniczać swobody działania organizacjom pozarządowym. Nie chcemy im też utrudniać dostępu do pozyskiwania zagranicznych grantów. My chcemy po prostu uporządkować przepisy. Obecnie nie ma żadnej transparentności w tym obszarze. Można brać ile się chce pieniędzy z zagranicy i w ogóle o tym nie informować. I z tego korzysta także Rosja. Korzystają państwa Gruzji nieprzychylne. Ale te tłumaczenia nie przekonują zwolenników opozycji, którzy wytykają władzom także brak jasnego poparcia dla broniącej się przed inwazją Rosji Ukrainy oraz brak przyłączenia się do sankcji na Rosję, a nawet cichą pomoc w ich omijaniu, bo w ostatnich miesiącach aż 14 tysięcy Rosjan zarejestrowało działalność gospodarczą w Gruzji. Wielu demonstrantów przynosi pod parlament flagi Unii Europejskiej. Ikoną stało się już zdjęcie kobiety machającej taką flagą i grupy mężczyzn podtrzymującej ją, gdy uderza w nią armatka wodna. Gruzja, inaczej niż Ukraina i Mołdawia, nie dostała jeszcze statusu kandydata do Unii i po przyjęciu ustawy o zagranicznych agentach oraz uwięzieniu byłego prezydenta Michaila Saakaszwilego wydaje się to coraz mniej prawdopodobne. Prezydent Gruzji, Zurabiszwili, choć sama wywodzi się z gruzińskiego marzenia, zapowiedziała już, że ustawę o zagranicznych agentach zawetuje. Ta ustawa nie jest nikomu potrzebna, wzięła się znikąd. Może to nawet polecenie z Kremla. Trzeba tę ustawę jak najszybciej wyrzucić do kosza. Od początku zapowiadałam, że ją zawetuję i na pewno to zrobię. Tłumaczenia rządu są fałszywe, a argumenty, że to takie samo prawo, jakie obowiązuje w Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych, są po prostu kłamliwe. Zaniepokojenie ustawą wyraziły już oficjalnie Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Wspólne oświadczenie w tej sprawie, wzywające władze Gruzji do ponownego przemyślenia sprawy, wydali także szefowie dyplomacji państw bałtyckich. A projekt ustawy dotyczącej tzw. zagranicznych agentów na razie przeszedł przez pierwsze czytanie. Przedwczorajsza debata w parlamencie w tej sprawie zakończyła się awanturą, a gruzińska opozycja obawia się, że przyjęcie przepisów może zamknąć Gruzji drogę do Unii Europejskiej. Integrację ze wspólnotą popiera zdecydowana większość gruzińskiego społeczeństwa. Na dzisiejszy wieczór gruzińska opozycja zwołała kolejny protest. Z pewnością o tym jeszcze będziemy mówić. Audycja popołudniowa, 22 minuty po 17. Shoulder with an aching deep in my

A teraz punktualnie co do sekundy 17.30 i wiadomości w skrócie. Artur Ewertowski. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przekazał, że podczas spotkania ministrów obrony państw Unii w Sztokholmie ustalono, że skala i szybkość wsparcia militarnego dla Ukrainy powinny zostać utrzymane. Jak mówił dziennikarzom po spotkaniu, rozmawiano także na temat refundacji tego, co państwa wspólnoty przekazują Ukrainie, a także misji szkoleniowych. Poruszany był również temat produkcji amunicji do armatohaubic i czołgów oraz finansowania przemysłu zbrojeniowego. Z kolei druga sesja spotkania dotyczyła zagrożeń o wymiarze globalnym, które związane są z aktywnością Rosji. Mimo dzisiejszej decyzji sądu, Unia Europejska nie skreśli z listy sankcyjnej matki Jewgenia Prigozina, założyciela rosyjskiej grupy Wagnera, powiedział o tym rzecznik szefa unijnej dyplomacji. Sąd w Luksemburgu anulował dzisiaj restrykcje nałożone przez wspólnotę w lutym ubiegłego roku. Tłumaczył, że związek Violetty Prigozin z synem opiera się wyłącznie na więzi pokrewieństwa i nie jest wystarczający, aby objąć ją unijnymi sankcjami. Jednak restrykcje nałożone w lutym zostały w październiku przedłużone o kolejne pół roku i dzisiejsze orzeczenie sądu nie odnosi się do nich. A zatem, jak tłumaczy rzecznik szefa unijnej dyplomacji, sankcje nałożone na kobietę pozostają w mocy. 7 osób, w tym kilku cywilów, zginęło po ataku dronów na fabrykę uzbrojenia należącą do popierających Iran frakcji we wschodniej Syrii. Do 3 proirańskich bojowników z Afganistanu, 3 cywilów oraz niezidentyfikowany Syryjczyk. Drony uderzyły także w wypełnioną bronią ciężarówkę. Nie jest jeszcze jasne, kto dokonał ataku. Od wybuchu wojny domowej w Syrii w 2011 roku Izrael przeprowadza regularne ataki powietrzne przeciwko siłom rządowym oraz ich proirańskim sojusznikom. To był skrót informacji w Trójce. A więcej wiadomości już za 28 minut o 18. Teraz czas na emocje sportowe. Które przyniósł dla państwa Robert Grzędowski. Piłkarsko środę oznacza Ligę Mistrzów i spotkanie, które spokojnie można nazwać hitem. W rewanżu 1/8 finału zagrają dziś w Monachium miejscowy Bayern i Paris Saint-Germain. Pierwszy mecz wygrał Bayern 1-0. Kapitan Bawarczyków Thomas Müller przyznał jednak, że jednobramkowa zaliczka niczego nie przesądza. Zwłaszcza, że tym razem na boisku w Monachium pojawi się będący w kapitalnej formie Kylian Mbappé. W pierwszym meczu nie był w pełni sił, ale ostatnio gra znów tyleż spektakularnie, co efektywnie. Cały świat mu się przygląda, ale akurat my chcemy mu poprzeszkadzać. W Bundeslidze Bayern ostatnio znowu wygrywa i wrócił na pozycję lidera. W dzisiejszym starciu na pewno nie wystąpi świetny w ostatnich tygodniach Benjamin Pavard, który pierwszy mecz zakończył z czerwoną kartką. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. A co o dzisiejszym meczu mówi się we Francji? Komentatorzy są zgodni. Paryżanie podchodzą do rewanżowego meczu w lepszej dyspozycji fizycznej i mentalnej niż w pierwszym pojedynku z Bayernem. Obecność w składzie Kyliana Mbappé zmieniła ich perspektywy, podkreśla L'Équipe, który wskazuje na powiew nadziei w stołecznym klubie po powrocie francuskiego snajpera do gry. Z nim wszystko staje się możliwe, pisze na dzisiejszej okładce Le Parisien. Część obserwatorów zwraca też uwagę, że mecz z Bayernem pokaże, czy PSG lepiej radzi sobie bez Neymara. Brazylijczyk nie zagra już w tym sezonie z powodu operacji kostki. Drużyna jest bardziej zrównoważona, grając w formacji bez Neymara, ocenia L'Équipe. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Początek spotkania w Monachium o 21:00, podobnie jak meczu Tottenhamu Hotspur z Milanem i w tej rywalizacji w pierwszym meczu było 1-0. Taką zaliczkę przed rewanżem ma AC Milan. Belg Jasper Philipsen wygrał 3 etap kolarskiego wyścigu Tirreno Adriatico. Trasa z kurortu Folonika w Toskanii w kierunku regionu Umbrii liczyła ponad 200 km i kończyła się w miejscowości Foligno. Tempo było dziś spokojne, decydował finisz z peletonu. Polacy na odległych pozycjach, a liderem klasyfikacji generalnej pozostał Włoch Filippo Ganna, a na polskim podwórku wyróżnienie dla Czesława Langa. Organizator Tour de Pologne otrzymał statuetkę Demes w kategorii menadżer sportowy na 19. gali sportu i biznesu Demes. Nie pierwsze to i na pewno nie ostatnie takie wyróżnienie dla pana Czesława. Oczywiście rzecz związana z organizowaniem przez Lang Team jednego z najlepszych wyścigów kolarskich świata, ale też kilku innych cenionych imprez, takich jak Orlen Wyścig Narodów. A tegoroczny Tour de Pologne wystartuje 29 sierpnia. Tempo spokojne, to ile, tak chciałem dopytać? O, nie wiem dokładnie. Koło 60. Podobno ślamazarnie dzisiaj. Czyli jak w obszarze zabudowanym. Tempo 30. No dobrze.

Czy mamy się pakować? To sprawdzał Józef Niewiarowski. Słuchali Państwo przed chwilą fragmentu audycji Radia GPT wygenerowanego przez AI o nazwie GPT. Co kryje się pod tą nazwą? GPT jest jednym z najpopularniejszych modeli językowych wykorzystywanych w różnych aplikacjach, takich jak tłumaczenie maszynowe, generowanie tekstu, analiza sentymentu i wiele innych. Taka jest odpowiedź GPT na to zapytanie. Mowa również została wygenerowana przez sztuczną inteligencję. On Radio GPT. Springfield's Angela Rose. Gdyby nie informacja, że radio jest realizowane przez chatbota, słuchacz mógłby odnieść wrażenie, że speaker jest człowiekiem z krwi i kości. Czy radiowcy mają się czego obawiać? Wszystko pozostaje w rękach i w uszach słuchaczy. Filip Konopczyński, ekspert od sztucznej inteligencji z Fundacji Panoptykon. To oni będą decydować, czy wolą słuchać prawdziwych ludzi, którzy mają swoje poglądy, rozterki, mogą się pomylić, ale też może zrobią coś niestandardowego, czy raczej będą woleli bezpieczny produkt, który będzie dokładnie odpowiadał na ich potrzeby, natomiast z tą świadomością, że jest to maszyna. O wiele ciekawiej jest słuchać po prostu człowieka, który ma ograniczony dostęp do wiedzy, ale z tą wiedzą jest skontaktowany emocjonalnie. Michał Kowarski, wydawca Trójki. I myślę, że to jest najważniejsze w radiu, że słychać, że ktoś czymś się ekscytuje na przykład, że jakiś temat go porusza, że jest w stanie bardzo szybko reagować na przykład na telefony słuchaczy, czy też wymyślać pomysły, o czym mówić w radiu. Tak naprawdę radio w 100% jest medium osobowości. Prawdziwe radio. My grandfather's cat. She was inspired to start the organization after her 85-year-old grandfather passed away and left his cat without a home. AI z pewnością potrafi opowiedzieć więcej, na przykład słuchaczom radia na temat jakiejś piosenki, niż człowiek, ale czasem to, co mówi, jest po prostu kłamstwem. Podstawowym problemem tutaj jest to, w jaki sposób ten system, na którym bazuje Radio GPT, dobiera treści, które będzie publikował. Kacper Łukawski z Fundacji Embassy AI. On ma się opierać na doniesieniach medialnych z tych mediów internetowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram, i na ich podstawie sugerować treści, które będą czytane również przez speakerów, że oczywiście nie są ludźmi, tylko są jakimiś syntezatorami mowy. Jednak chatbot jako duży model językowy nie jest w stanie rozróżnić, czy dana treść jest prawdziwa. Jeśli często się powtarza, uznaje ją z góry za prawdę. A przecież największym narzędziem dziennikarza jest krytyczne myślenie, którego nie posiada sztuczna inteligencja. Poza tym, jak dodaje Filip Konopczyński, ciągniemy ostatecznie do ludzi, a nie do maszyn. To, co może zrobić ludzki radiowiec, ja zrobię lepiej, złowieszczo zapowiada radiowa sztuczna inteligencja. Strach się bać, czy nie? Państwa zdanie na ten temat? Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Mailowo 2 2 7 3 telefonicznie. No, sztuczna inteligencja, powiedz, która jest godzina. No, no taka cwaniara, no nie wie. Za 17 minut 18. moje radio. To co ja, to dla ciebie, twoje radio. No i co taka sztuczna inteligencja będzie grała? Ani wokalu, ani instrumentów na żywo. Same syntetyki, no co to będzie za radio takie ze sztuczną inteligencją? Tak się zastanawiamy. Pani doktor, bardzo proszę. O, dziękuję panie redaktorze. Wszystkiego dobrego, właściwie czego życzyć? Chyba mniej pracy tak najchętniej. Mniej fake newsów, tak? No, tak by było najlepiej. Ale na razie mamy o czym rozmawiać za 12 minut 18. News albo fake news? Oto jest pytanie. Już po głosie zapewne państwo rozpoznają. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. O tych fake newsach, które pojawiają się, a dziś między innymi o takim filmiku pokazującym, że rzekomo w ukraińskich sklepach można kupić produkty z pomocy humanitarnych. Kolejny raz, kiedy filmik ma udowadniać. No, przecież widzimy, tak? Tak, tak. I to udowadniać coś bardzo ważnego, tak? Czyli to, że rzekomo nasze zaangażowanie, nasza pomoc, to, że kupujemy różne produkty, przecież widzimy bardzo często w naszych sklepach spożywczych miejsce na odłożenie tych produktów dla zarówno dla uchodźców, jak i do Ukrainy bezpośrednio wysyłanych. No i nagle pojawia się informacja, w sklepach spożywczych na Ukrainie sprzedaje się te produkty. No oczywiście budzi ona emocje, to, prawda? To, co miało być pomocą niesioną z odruchu serca z wielu krajów, zresztą nie tylko w Polsce, a tu się okazuje, widzimy na filmiku, że te produkty z pomocy humanitarnych możemy, Ukraińcy mogą kupić w swoich sklepach. No problem w tym, że nie widzimy tego na filmiku. A, no jest właśnie, taka teza. O co chodzi. Jest taka teza na filmiku, który no, pokazuje jakiś fragment różne produkty, no i rzekomo tam między nimi są te podobne, albo może nawet takie same, które daje się też do pomocy humanitarnej, ale przecież to nie znaczy, że to są dokładnie te, po prostu różne marki w różnych sklepach spożywczych mają swoje produkty. Natomiast zdecydowanie no, można zdementować fakt, że zdementować informację o tym, że jakakolwiek pomoc humanitarna jest w ten sposób wykorzystywana przez Ukrainę. To jest bardzo ważne, że pomagamy im w ten sposób, bo ta pomoc jest tam bardzo potrzebna, zwłaszcza w tych miastach, w których trwają walki, bo zwyczajnie tam tego brakuje na co dzień. No ale mechanizm jest prosty. No zniechęcić właśnie, nas, tak, zniechęcić nas do wysyłania tej pomocy. Ponieważ to jest tak, że uderza tego typu fake newsy uderzają w nasze poczucie, powiedzmy, przydatności i tego, że ten nasz wysiłek nie jest doceniany, tak? No bo czujemy się oszukani. To wywołuje w nas takie emocje, no ja się staram, ja wspieram, ja uwierzyłem, ja chcę pomóc, a tu się okazuje, że ktoś na tym zarabia. I bo takie przekazy mają właśnie to wywoływać, to w nas budzić. Tak, no uczucia. Czego skutkiem będzie zmiana postawy, tak? No bo im więcej będzie dopływało do nas takich informacji, tym bardziej będziemy zniechęceni do tego typu pomocy. Że ktoś tu nas oszukuje, albo sami siebie oszukujemy, albo tak? sami siebie oszukujemy, albo naszym kosztem ktoś zyskuje. No to jest bardzo krzywdząca, niesprawiedliwa narracja i jednoznacznie możemy potwierdzić, że ta pomoc, której udzielamy, jest doceniana, jest tam pożytkowana i jest bardzo potrzebna ciągle. Rzeczywiście i do tego zachęcamy niezmiennie. Przypomnę hashtag pomagam Ukrainie. A jeżeli chodzi o dezinformację, to akurat stricte rosyjską, właśnie w rosyjskich mediach pojawiła się też informacja o tym, że Polska oddaje Ukrainie złom, w tym wadliwe karabinki. No i co ciekawe też w tej rosyjskiej propagandzie są odwołania do publikacji pojawiających się w polskich mediach. Czy w mediach działających w Polsce, może tak. Tak, i to takich bardzo popularnych, jednych z najbardziej popularnych stron internetowych. Ale tutaj zacznę od mechanizmu, bo może nie dostrzega pan redaktor, jak to jest przemyślane. Proszę wyjaśnić. Z jednej strony mamy tą Ukrainę i antagonizowanie Polaków względem Ukraińców. Tak? Po raz kolejny, tak. Ale równolegle mamy przekaz skierowany do rosyjskojęzycznych Ukraińców na temat Polaków. Czyli nas próbują zniechęcić do pomagania, a Ukraińcom próbują powiedzieć, oni wam wcale nie pomagają. Oni wam wysyłają jakieś śmieci, zresztą sami o tym piszą w swoich mediach, że to są jakieś wadliwe karabinki, że to jest pomoc w rzeczywistości pozorowana, że tak naprawdę was nie wspierają. Pozbywanie się złomu niepotrzebnego uzbrojenia. Tak, zobaczmy, jaki to jest wyrafinowany mechanizm. Z jednej strony do nas kierowana jest ta narracja zniechęcająca, z drugiej strony Ukraińcom próbuje się wmówić, że tej pomocy nie ma. Dokładnie na tym polega dezinformacja, czyli różnymi kanałami w różny sposób próbuje się wpłynąć na najpierw myślenie, percepcję rzeczywistości, a potem na postawy. No bo na razie udaje nam się temu skutecznie przeciwdziałać, ale tak jak mówiłam, czeka nas ciężki okres i w związku z tym zmasowane ataki tego typu, czyli właśnie takie filmiki albo publikacje wykorzystujące jakieś nasze polskie wewnętrzne, może nie do końca zawsze przemyślane niestety przez dziennikarzy publikacje, które gdzieś tam podważają wiarygodność polskiej pomocy względem Ukrainy, no niestety będą teraz nagminnie wykorzystywane przez zarówno przez aparat propagandy rosyjskiej, jak i tutaj wewnętrznie, żeby podzielić tutaj Polaków w Polsce, ale też Polaków i Ukraińców. O tym, jak złożone to, bo to działa na kilku płaszczyznach, przekaz dezinformacyjny. No jeszcze jedno, że te publikacje, znaczy Rosjanie powołują się na publikacje tu u nas, pojawiające się w mediach działających w Polsce. To też mi się wydaje nie bez znaczenia. Ale to często, mam wrażenie, o tym mówimy, no tak, chociaż to może umykać, że bardzo takim uzasadniającym te działania sposobem jest powołanie się na polskie media, bo wtedy rosyjska propaganda uwiarygadnia swoje tezy, tak? Zatem jeżeli pojawi się logo i link do tej polskiej publikacji, pamiętajmy, że jeszcze są tam osoby, które po polsku coś tam potrafią przeczytać, więc mogą się zderzyć faktycznie z taką informacją, no to polskie media czy media w Polsce publikują tego typu treści, no to może faktycznie to jest pozorowane. Tak? Może to jest wiarygodna informacja. No ale wykorzystywane są w ten sposób też słowa polityków, osób publicznych. No, wygląda na to, że tak będzie coraz częściej, więc musimy po prostu ostrożniej dobierać słowa. Co polecała dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i za te wyjaśnienia, bo myślę, że bardzo cenne, byśmy poznali mechanizmy działania propagandy. Dziękuję za spotkanie. Również. Audycja popołudniowa za 5 minut o 18:00, pełny serwis Trójki. Zachęcamy do pozostania z nami. A do tego czasu Andreas Johnson.